seni, seni sevmişim bilirsini. Çekip vursalar beni söylemem doğrusunu. Çekip vursalar beni söylemem doğrusunu. Kurban olayım saçlarının teline. Gelin kurban.